Üdvözít a Fókusz csoport! Megint kint a szabadban. Tudom, hogy pár ember beírt a kommentbe, hogy a liget az nem jó dolog, és láttam a kommenteket, továbbra sem értek egy szóval se egyet, sajnálom. De majd erről lehet egy hosszabb rész, hogy miért nem, de nem biztos, hogy annyi embert érdekel, szóval... Nem annyira friss hír, ugye? Volt egy kis irodalmi felháborodás, aztán irodalmi vita is lett abból, hogy néhány kötelező olvasmányban mégis hogyan jelenítik meg a nőket, és nem túl hízelgő, nem túl mai felfogásnak megfelelően. És akkor elindult a vita, hogy mint kötelezők ezeket el kéne törölni, mert már elavultak, vagy egy másik irányba kéne menni. Cancel kultúra, Magyarországon is cancelnek nevezik, nem? Régen is voltak ilyen balhék, azért a nagy része az a MeToo botrány után hát jött felszínre, és azóta ez végig söpört az egész világon, és rengeteg ember ellen jogosan szólaltak fel, néha voltak túlkapások, de erről még visszatérünk. Nyilvánvaló volt, hogy egy ekkora erejű változás az legalább ugyanakkora ellenállást fog okozni. Az, hogy manapság ki az, akire lesújt ez a dolog, ez a cancel, az már, hát az már egyedi eset mindig. Inkább majd egy másik aspektusát szeretném megvizsgálni, de nyilván elkerülhetetlen, hogy azt is megnézzük, hogy mi megy manapság. Az már most látható, már azért pár évvel, tehát hogy azért az, hogy valaki cancelezve lesz, az nem mindig végleges, sőt, rengetegszer vissza lehet belőle jönni, ha csak nem tényleg olyan dolgokat csinál, hogy börtönbe kerül miatta, hát de még onnan is visszajött, ugye látjuk, hát valamennyire, nem tudom, ide vehetjük a stól, de hát a stól az valamennyire cancelezve lett. Azzal, hogy drogozott, balesetet okozott, és azóta ugyanúgy foglalkoztatott színész. De ez nem csak itt fordult elő, azért általában az emberek, hogyha nem idiótán viselkednek, és mondjuk egy időre visszavonulnak, és megfelelően bocsánatot kérnek, és nem másokra mutogatnak, akkor ebből vissza lehet jönni. Nagyon ritka az, hogy egy cancelezés az végleges legyen. Rengetegszer azért lesz valami végleges, mert egy balfaszul kezelik teljesen. És a másik véglet az, amikor meg túl korai valakinek a cancelje. Hát ez előfordul, főleg az internet korában. Valaki valakit Twitteren meggyanúsít valamivel, már az tényként van kezelve. Szóval ez nyilván egy nagyon visszás része ennek, hogy az internet az, hogy valamit bebizonyítsanak és fény derüljön az igazságra, az általában az egy rengeteg idő és energia. És ezek csomószor nem is bizonyítható dolgok, de az internet az úgy működik, hogy kell a hír, minél hamarabb. Nem nagyon egyezik az igazságszolgáltatás működése azzal, ahogy az internet működik, és ez emiatt rengetegszer korán elítélnek valakit, amikor még se bizonyíték nincs. Még ha utólag kiderül, hogy valaki bűnös, akkor is azt mondom, hogy furcsa már előre elítélni, már csak a vád alapján. A közösségi média meg a híradás az így működik, hogy ha mindenki felkapja, hogy ő cancelezve lett, mi meg csak azt írjuk, hogy hát, majd meglátjuk. Közvetítünk róla, amikor kiderül az igazság, akkor lemaradunk. És ezt nem sokan vállalják be. És az is kiderült szerintem ez alapján, hogy azért mindenki hibázik. Mindenki szokott hibázni, és hogyha mindenki, aki egyszer is hibázott, és az nyilvános lesz az a hiba, amiatt ellehetetlenítenénk a munkájától, az nem egy jó irány, mert ennyi erővel mindenkit el lehetne. Szóval azért különbséget kell tenni a között, hogy valaki hibázik egyet, és a hibázásnak is vannak nyilván rétegei. Az, hogy valakit megerőszakolsz, az nem egy hibázás, de az, hogy mondjuk valami olyan viccet mondasz, ami hát nem biztos, hogy a legjobb volt, vagy az hiba, ami miatt szerintem fölösleges lenne, akár egy kis időre is valakit kivonni a forgalomból, hogy úgy mondjam. Nyilvánvalóan különbséget kell tenni egy vicc között, vagy egy bűncselekmény között, és érdekes módon sajnos mostanában nem mindig úgy tűnik, mint hogyha az emberek ezek között tényleg különbséget is tennének, mert hír, ráugrunk, kész. Szeretik az emberek a vérszagot az interneten, és akár egy-egy viccre, vagy egy balfogásra, vagy egy rossz mondatra, vagy egy évtizeddel ezelőtt elejtett hát kétséges véleményre is ugyanúgy ugrunk, mintha valaki bűncselekményt követel, és ez az egészet nevetségesé teszi valahol. Hogyha valakiről nyilvánosan kiderül valami balfasság, akkor azért mindig jusson eszünkbe, hogy a világ az nem fekete-fehér, mindenki szokott hibázni, mi is szoktunk hibázni. Biztos nekünk is lenne a múltunkban olyan dolog, amit hogyha csak azt az aspektust kiemeljük és kirakjuk a világ elé, az nyilván máshogy néznének ránk, miközben az csak egy hibánk volt pár évvel ezelőtt. Óvatosan kell ezzel az eszközzel bánni, ami így az internet kezében van ilyenkor. De az, hogy a PC ezt rengetegszer túltolja, az valamennyire szerintem egy természetes folyamat. Szóval valahol természetes, hogy heves választ vált ki egy ilyen, és ilyenkor nyilván van, hogy az emberek túltolják, de ez olyan, hogyha igazságtalanságot észlelsz, akkor te is hajlamos vagy túltolni a büntetést, hogyha te is az érintettje vagy. Aztán nyilván idővel lenyugodnak a kedélyek, és már reálisabban látjuk a dolgot, de elkerülhetetlen, hogy egy ekkora társadalmi változásban néha legyen, hogy valaki túltolja. Ez egy ilyen dolog, hogy így eddig volt egy nagyon egyirányú igazságtalanság, ahhoz, hogy kiegyenlítődjön, nem tud rögtön középre beállni a dolog, hanem kileng a másik oldalra, aztán vissza, szépen remélhetőleg egy idő után beáll az igazságosra, de azon nem kell csodálkoznunk, hogy vannak kilengések, és emiatt, hogy vannak kilengések, meg túltolása a PC-nek, emiatt már rengetegen az egészet temetik, és csak ezeket hozzák föl, miközben az alapvető szándéka az legtöbbször pozitív, csak rengetegszer vannak olyan retorikák, amik csak ezeket a túltolásokat hozzák el, és csak erről beszélnek, ezeket, amik általában nem a többség, hanem ilyen kirívó példák, de ezt mindkét oldalon hülyeség lenne csak ezekre mutogatni. És hát benne van az is, hogy az emberek amúgy imádnak gyorsan ítélni. Várni azt senki se szeret. Valaki valamit valószínűleg rosszul csinál, és akkor már imád az internet ítélkezni, pálcát törni felette, és akkor ha már ítélkeztünk, akkor rögtön tegyük is tönkre. És hogyha egy nagy tömeg ezt mondja, akkor terjed a híre, és akkor ha már mindenki azt mondja, hogy bűnös, akkor miért ne lenne bűnös, és hát ebből lesznek balfasságok, mint például hát a bosztoni bombázót sem sikerült megtalálni az internetnek, hiába hitte, hogy ő az. De erről például Gus Johnsonnak van egy nagyon jó sketch-e, úgyhogy ezt belinkelem ide. Hogyha az egyik oldalon volt egy igazságtalanság, ami lehet, hogy évtizedekig vagy, mióta a világ fennáll, és most változik a társadalom, más a norma, akkor igenis lehet, hogy túl kompenzálnak egyesek. De ezektől el kell tekinteni, így működik a világ, úgyhogy ne ítéljük az egész mozgalmat el egy-egy hangos kisebbség miatt. Általában a szélsőség a leghangosabb az interneten is. Ebből még ne vonjunk le következtetéseket. Ez így van egy csomó. Szóval például az internet komment szekciójában is, hogyha körülnézünk egy politikai vitába, vagy bármilyen komment szekcióban, általában azok kommentelnek, akiknek valami szélsőséges véleménye van, vagy étteremről általában azok adnak egy visszajelzést, mondjuk a Google Maps-en, akik valamiért nagyon csalódtak, és ezt ki akarják fejezni, vagy nagyon tetszett nekik. Akik azt mondják, hogy rendben volt, azok nagyon ritkán jeleznek. Szóval általában a többség az csendben van. De tegyük fel, hogy valakit jogosan ítélnek el, mert szörnyű dolgokat tett. Mennyire lehet elválasztani az embert és a művészetét? Ez is egy érdekes kérdés szerintem. Igen, ez egy érdekes aspektus ennek az egésznek, hogy mennyire lehet szétválasztani a művészt és a művészetet. Hogyha valakiről kiderül, hogy egy szemét, tudok is egy példát mondani, akiről tényleg kiderült, hogy tényleg egy szemét, és undorítóan szemét. Az egyik kedvenc zenekarom a Lost Prophets volt, most már nem léteznek, mert kiderült az énekesről, hogy hát nem tudom, hogy most pedofil volt-e, vagy csak volt terve, hogy ilyen dolgokat csinál, mindegyik szörnyű. Valami volt, ami miatt nagyon sok év börtönre ítélték, és máig a börtönben van. Én még koncertjükön is voltam a Szigeten, sőt a Bolton is, és nehéz. Tudom, hogy nehéz szétválasztani. Énekes például egy fontos arca a zenének, és már más szájízzel hallgatod, de máig azért meg tudom hallgatni a Lost Prophets-t, mert nem feltétlenül az énekesről szól az a zene számomra, hanem az én fiatal koromról, és inkább azok a dolgok jutnak eszembe, amik akkor történtek, vagy amiket akkor éreztem, amikor nagy rajongójuk voltam. Az már csak nyilván egy rossz utóíze, hogy mi lett az énekesből. De vehetjük például Kevin Spacey-t, aki nyilván rögtön kirúgtak. Ez ilyenkor tényleg egy érdekes kérdéssé válik, hogy a Netflix nem akar közösséget vállalni vele, nem akarnak neki munkát adni. És ez a része teljesen érthető. Nem biztos, hogy én a forgatásomon főszereplőnek egy olyan embert akarnék, aki egy büdös bunkó, bár találkoztam már büdös bunkóval forgatásokon, de az a grippes csávó volt. De mindegy, szóval valahol értető, hogy nem akarnak vele közösséget vállalni, de közben valahol egy sorozat, ami több száz, több ezer ember munkája, mégis valahogy többnek kéne legyen annál, hogy a Kevin Spacey most szemét volt-e vagy sem, mert nagyjából azt mondják, hogy eléggé tönkretett a sorozat végét, az, hogy hát a főszereplő az eltűnt az utolsó évadra. Ha majd 100 év múlva megnézik azt a sorozatot, nem valószínű, hogy megfogják, akkor már tök mindegy lesz, hogy ki milyen volt a stábban, vagy a Kevin Spacey egy szemét volt-e. Azt nézik, hogy teljes egészében egy kereket alkot, és távolról szemléljük, akkor akár be lehetett volna Kevin Spacey-vel is fejezni, de hogyha ezekben az években ez hogy jött volna ki, akkor elég szarul jött volna ki valószínűleg, és akkor mindenkinek rosszabb szájíze lenne. És ez egy nagyon érdekes határ, és ez mindig érdekes a számomra, hogy hol van az a pont, ahol feladod a művészetet, mert az erkölcs az fontosabb. És ez azért is érdekes számomra, mert nyilván ez a művészetnél sokkal szembetűnőbb, hogy ilyenek vannak, mert az a szem előtt van egy sorozat, egy zene. Ugye most nemrég a Star Wars-ból rúgtak ki egy színésznőt, csak azért, mert valamit tweetelt valamikor, hogy nem tudom. Én nem mindig követem ezeket már. Erre már külön magazin kéne, vagy egy külön csatorna, hogy épp kit canceleztek, és valószínűleg van is valami ilyen csatorna. De a művészetnél nehezebb elválasztani, mert ott az arca, a színésznek az a munkája, hogy az az arcát adja hozzá, és ott nehéz elválasztani. De közben, ha kiderül egy építészről, hogy egy erőszaktevő, akkor nem fogod lerombolni az épületet. Ahogy kiderül a vízvezeték szerelő, hogy erőszaktevő, akkor nem fogod a csapot kiszedni. Érdekes, hogy hol van az, amikor hol van az a pont, amitől számítva a munkáját is el kell venni az embernek. Mert egy csomószor a cancelhez ez jár, hogy akkor többet te nem dolgozhatsz. Ez is egy ingoványos talaj, mert nyilván senki sem akar közösséget vállalni ilyen emberekkel, de közben meg valahol a bíróságnak kéne eldönteni, hogy mi a büntetés, hogyha a büntetés kijár, akkor azt töltse le, utána meg térjen vissza a társadalomba. De nyilván egy ilyen művészeti munkánál, ahol nagyon fontos az ember személye, ott nehezebb. És minél fontosabb egy munkában a személyed, annál nehezebb ezt szétválasztani, és annál nagyobb az esély, hogyha kiderül egy ilyen rólad, akkor az nem véget szedhet tovább. És egy csapatmunkán ez különösen mérgező lehet. Például Kevin Spacey az, aki szemét volt, és mégis több száz ember munkáját tette ezzel tönkre valahol. De ez így működik a világ, hogyha cégvezetőt elviszi a rendőrség, akkor vagy a tulajdonost, akkor lehet, hogy szétesik az a cég. Ez ilyenek vannak, ez nem új, és nem csak a cancel kultúra hozta ezt. Másik, amikor nem a íróval vagy a előadóval van gond, hanem maga a mű is sértő. Honnantól van az, hogy ez tényleg egyszerűen ez a mű sértő, rasszista vagy szexista, és hol van az, hogy igazából ezt az egészet parodizálja, ezt az egészet gúnyolja. Mert rengetegszer nem tudják az emberek meghúzni ezt a határt. Például a 30 Rock, az egyik kedvenc sorozatom, ott volt blackface epizód. Ugye, ha tudjátok, mit jelent, akkor tudjátok. És ezt már levette a streaming szolgáltató. Nem tudom, hogy azóta visszakerült, de elméletileg levette a streaming szolgáltató, mert sértő. Miközben az az epizód konkrétan azt gúnyolta, hogy a blackface mennyire elavult és mennyire nevetséges dolog. Emberek meg tudnak sértődni szatírán is, és ez szerintem már visszás, amikor konkrétan azon sértődsz meg, hogy kigúnyolnak valamit, hogy mennyire nevetséges a dolog. Ez volt például a Cuties, ugye volt nagy balhé tavaly, hogy szexualizálják a lányokat, bár ott nyilván a promóció sem sült el túl jól a Netflix részéről, de az a film nem arról szól, hogy szexualizálják a lányokat, hanem pont, hogy ennek az árny oldalát mutatja be. Az már a másik dolog, hogy a trailer alatt azt szarul vágták meg, és nem feltétlenül ez jött le belőle, de az emberek már cancelezték a filmet, mielőtt megjelent volna. A művészet az valahol arra van, hogy felpiszkálja a kedélyeket, hogy felháborítson olykor, hogy rámutasson dolgokra, és hogyha úgy csinálod a művészetet, hogy figyelsz rá, hogy soha nem, ne sérts meg senkit, akkor az egy kilógazott szar művészet lesz. Ilyen ez a YouTube is, szerintem. Valahol mindegyik ilyen, hogy ahhoz, hogy érdekes diskurzusokat nyiss meg, igenis néha bele kell állni dolgokba, és ez lehet az is, hogy egy paródia akár valakit megsérthet. Ez egy nagyon ingoványos talaj, hogyha a szatírát kezdjük el támadni, mert például a szatíra szerintem az egyik legjobb módszer a társadalmi egyenlőtlenségek iránti küzdelemben, hogy nevetségessé tesszük a dolgot, és rámutatunk arra, hogy miért ennyire nevetséges. Igen, Kaylen Peele ebben például különösen erős volt, és ezért volt annyira vicces, mert közben, miközben vicces volt, tudott társadalmi kérdésekről szólni. Szóval a művészetet én valahogy szabadabban kezelném, és hogyha valamelyik művészeti termék csak szimplán rasszista, akkor azt sem azt mondom, hogy betiltanám, hanem elmondanám, hogy ez miért nem működik, és miért rossz irány ez, miért rosszul ragadja meg, milyen az üzenete, ami szerintem nem jó, és azt szerintem sokkal értelmesebb párbeszéd, mint az, hogy ez cancelezni kell, ez le kell törölni, mit gondolt azt, aki fölrakja, ez nem egy jó hozzáállás. Óvatos lennék az, hogy művészetben mikor kiálltam azt, hogy ezt most cancelezzük és tiltsuk. De ami még visszás számomra, és ez valahol visszakanyarodik a fő témára, amivel kezdtünk ezeknél a regényeknél, az, hogy a régi korokat hogy ítéljük meg. Ez az, amiről keveset beszélünk szerintem. Elmondom, hogy én miért lennék sokkal megengedőbb valamivel, ami már nagyon sértő, vagy akár kifejezetten felháborító lehet, de egy másik kor szülötte az egész, akár az ember, akár a művészet, akkor én megengedőbb lennék, és elmondom, hogy miért. És ez talán a legérdekesebb része szerintem ennek az egész diskurzusnak, vagy legalábbis ami engem a legjobban érdekel, mert ez valamennyire perspektívába helyez mindent. Mire gondolok? Például kiderül egy emberről, nem tudom, aki mondjuk 60-as években volt fiatal, hogy szexista. Szexista megnyilvánulásai voltak akkor. És innentől érdekes és valamennyire ingoványos talaj ez is, de hát, mint tudjátok, nem vagyok nagy vallásos, de elítélem, hello, valaki integet, valaki közületek. Elítélendő el, hogy annó boszorkány égetések voltak. És a mai tudásunk alapján ez borzalmas dolog volt annó, hogy elítéltek embereket, sőt azt is, aki mint kiderült utólag, már igazat mondott, de nem, az akkori tanokkal nem egyeztek. És ott volt a paraszt, és éjjelzett, hogy őt most elégetik ott nyilvánosan. És elítélem? Elítélendő? Vagy az ember, aki mondjuk rabszolgatartó volt? És mondjuk tegyük fel, hogy jól bánt a rabszolgáival, de hát mégiscsak rabszolgatartó volt, úgyhogy elítélendő, nem? Vagy az ember, aki 100 éve élt, és azt mondta, hogy hát a nőknek az a dolga, hogy szüljenek. És otthon legyenek még a férfiak dolga, a munka, és a nőknek az a dolga, hogy gyerekeket nevének, és ennyi. És még az se baj, nem szavazhatnak. Ez elítélendő? És itt van az, hogy elég relatív a dolog, és szerintem én nem tudom ezt elítélni teljesen, mert hiányzik a kontextus, és a kontextus nagyon fontos. Mert mostanában volt, hogy a Columbus szobrokat le akarják dönteni, mert kiderült ez meg az a Columbusról, de ilyenek régi korok emberiről mindig fognak kiderülni, hogy egyszerűen el kell fogadni, hogy más világban éltek, amikor más volt a normális, és ez a koncepció az érdekes számomra, hogy az, ami morálisan helyes, az nem egy kőbevésett dolog, hanem változik a társadalommal. Elítéljünk egy embert amiatt, ami akkor morálisan helyesnek tűnt, abba született, azt nevelték bele. Egyszerűen ez volt a normális, ezt láttam mindenhonnan. Nagyon sokat számít, hogy melyik korban élsz, kik nevelnek föl, mit nevelnek, milyen szellemben, milyen vallás van éppen ott. Szóval ezek alapján ember legyen a talpán, aki mondjuk beleszületik a 18. században valamibe, és 21. századi elveket kéne vallania. Ez szerintem teljesen nevetséges, amikor a mai normákat, amik folyamatosan változnak, sőt most gyorsabban változnak ezek a normák, mint valaha. Mások a normák, mint például a nagyszüleink korában. De akár a szüleink korában is már voltak olyan dolgok, amik manapság már elítélendőnek számítanak. Szóval akkor mi van 100, 200, 1000 éve? Azok tényleg elítélendő dolgok el, hogyha egyszerűen más volt akkor a korszerűen, más volt a normális. És ez érdekes, hogy megpróbálunk megítélni mindenkit az alapján, hogy most mi a normális. Például most a humanizmus ez egy nagyon meghatározó irányvonal a mai koroknak, de ez nem volt mindig így, és nem lesz mindig így. Nyilván furcsa belegondolni abba, hogy a meggyőződéseink, a világunk, amit jónak gondolunk, az nem egy természettörvénye, hogy ez így van, hogy ez a jó, hanem mi ezt kitaláltuk, eljutottunk ide, mint társadalom, és majd túl fogunk rajta jutni. Persze, nyilván azt sem akarom mondani, hogy mindent meg kell bocsántani a régi koroknak, nem. Ezért nyilvánvalóan a társadalom nem fog elnéző lenni Hitlerrel vagy Stalinnal szemben sem, mert amit ők műveltek, már akkor sem volt normális, de egy társadalmi csoport módszeres kiirtás az nagyon régóta nem normális. Szóval vannak dolgok, amit egyszerűen nem szabad elnézni, és nem szabad, hogy újra megtörténjen. Úgyhogy nem azt mondom, hogy mindenkinek meg kell bocsájtani, mert vannak bűnök, amik minden korban bűnök, és vannak olyan dolgok, amik már abban a korban is egy különösen elfajzott dolognak számítanak. Az első világháború előtt különösen itthon, Magyarország az egy különösen ilyen multikulti ország volt, és hát igen, megváltozott. És azt sem mondom, hogy ünnepelni kell a kedves rabszolgatartót. Nem. Csak egyszerűen egy olyan lencsén keresztül kell elemezni, hogy elfogadjuk, hogy igenis máskor mások voltak a normák, és más volt az erkölcsileg elfogadott, de attól még elmondhatjuk, hogy na jó, és ezért nem ez az elfogadott ma már. Ezen keresztül elemezzük. Például, mint a kiindulásunkat is, azokat a könyveket. Nem gondolom, hogy ki kéne vonni, vagy nem ezért kéne őket kivonni az oktatásból, mert amúgy a kötelező olvasmányok, hanem ez a legfőbb gond szerintem itthon. Alapból, hogy kötelező valami, azzal nem sokra megyünk. Ezek különösen érdekes kortanulmányok lehetnek, hogy az érdemes megtanulni a diáknak, hogy ilyen is volt, és ezért alakult ez ki, ezért jutottunk el oda, hova eljutottunk végül. Ez változott meg a társadalomban, és ezért jó ez, vagy ezért nem jó, de nyilván azért jó lenne, hogyha meg tudna az ember indokolni, hogy miért jó egy társadalmi változás. És ha megértjük ezeket az összefüggéseket, az valószínűleg mindenkinek az építésére szolgál. Sokkal inkább, mint az, hogy mihez, mit csinált? Jó, akkor lerombolunk minden szobrot, meg minden, kitörjük őket a történelemkönyvekből. És azért is érdekes ez, mert ki tudja, mi lesz a jövőben. Biztos vagyok benne, hogy 100-200 év múlva, ha megérjük, hát nem mi, de az emberiség, és hát miért ne érné meg? Valószínűleg minden korban azt vizionálták, hogy mindjárt kihalunk, aztán valahogy mindig megoldotta az emberiség. Mi lesz 100-200, akár 1000 év múlva? Valószínűleg az, amiket most meg vagyunk győződve, hogy ez most nagyon modern gondolkodás, végre jó irányba tartunk bizonyos dolgokban, azok elavultnak fognak számítani, és furcsának majd egy embernek, aki több száz év múlva néz vissza ránk. És valami most nagyon felvilágosultnak hat, amiért lehet, hogy 2-300 év múlva azt mondják, hogy hát ezt az embert utólag cancelezni kéne, mert mégiscsak mit gondolt, és ez ebbe érdemes belegondolni. Mondok egy furcsa példát, mondom a húsevést például, ami megszokott. Nyilván nem a legjobb a környezetnek, de az állatokat nem tartjuk az emberrel egy szintben lévőnek. Tudom, hogy furcsának foghatni, amit mondok, de pont ez a lényege, hogy furcsának hathat, ha mondjuk 100-200 év múlva nem lehet már húst enni. Legalábbis nem az állatok húsát. Mert akadigra lehet, hogy túllendül az ember azon, hogy az ember felsőbbrendű, mert hát ő az ember, nyilván ezt gondolja, és lehet, hogy abban az irány mondjuk, hogy azt mondja, hogy minden élőlény azonos elbánást érdemel. Az már másik dolog, hogy a környezet fenntarthatósága miatt is arra az irányba tendálhatunk, hogy kevesebb húst fogyasszunk, de most erről tekintsünk el. Szóval lehet, hogy most teljesen nonsensnek tűnik, hogy mi az, hogy az állatok egyenrangúak lesznek az emberekkel, és nem ehetünk húst, és ez furcsa néznének valakire, aki húst teszik. Persze, nyilván. Most számunkra ez teljesen nonsens, de csak azért mondom, hogy rengeteg dolog, ami most már normális, vagy akár egy modern gondolkozásnak tűnhet, az, ha elmondtad volna 200 éve egy embernek, hogy ez lesz majd most a normális, akkor nem értette volna, hogy ez hogy lehet, és ideig eljutni, ez hogy lehet normális. Szóval most se érthetjük, lehet, hogy nem azt mondom, hogy ez lesz, csak lehet, hogy tényleg 200 év múlva már nem lehet húst tenni, az állatok egyenrangúak lesznek, és akkor az lesz a normális, és azt mondják, hogy az 2021-ben az hogy nem volt normális, hogy ezek az emberek mit gondoltak, hogy megették az állatokat. Hogyha ilyen szempontból gondolkozunk, akkor ez nagyon érdekes perspektívákat nyithat. Ja, ez csak pár kósza gondolat erről a témáról. Írjátok meg ti is, hogy mit gondoltok. Szerintem egy érdekes téma, amiről most oldaltól függetlenül el lehet beszélgetni, és szerintem amúgy a közös nevezőre lehet jutni ezzel kapcsolatban, és közös nevezőre is fogunk jutni ezzel kapcsolatban, de nyilván most ez egy heves vita, sok érzelmet válthat ki mindenkiből, hogy mi az, amit cancelezni kell, mi az, amit nem. És nyilván mindig nehezebb lesz empátiával tekinteni egy emberre, hogy vajon abban a korban mi volt a normális, vajon mi volt az ő fejében. Mindig sokkal egyszerűbb rögtön elítélni, rögtön eltemetni, rögtön hadjáratot indítani ellene, de nem biztos, hogy a legjobb módszer mindig a legkényelmesebb. Úgyhogy ez volt már a fókuszcsoport. Szombaton ismét találkozunk. Whenever you're down, out in the cold, faithless and dark, your stories untold, come take my hand.